السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى السلام زمان دين تموت محمد صلى الله عليه وسلم ينا لي زين الصحابات نوستموه تتكين فوتا من هذه السفة القيامة تكيمون الله سبحانه وتعالى أتجلي ومغلما اللهم أمين. Katika mada ambayo nimepangiwa kuzungumza siku ya leo, mada yenyewe inahusu taharimu alhasad, uharamu wa husda. Kabla ya kuingia katika mada, moja kwa moja mtajitahidi tuitambue ni nini husda au ma huwa alhasad. Alhasad هو تمني زوال نعمة عن صاحبها سواء كانت نعمة دين أو دنيا. حسد ni mtu kutamani ndugu yake aondokewe na neema aliyokuwa nayo, sawa neema hiyo iwe ni ya dini au ya dunia. Unapomwona ndugu yako Allah subhanahu wa ta'ala kamuinua labda katika dini yake, akampa elimu, wewe ukataka umkufuru, ukataka ile neema ya elimu imuondokee. Unapomwona ndugu yako Muislamu Allah subhanahu wa ta'ala akamuinua katika dunia, wewe ukaona ile neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa inakuudhi, wewe unatamani neema ile imuondokee. Hii ndio hasadi. Qala ta'ala أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله بفضل. كنا بعض الوقت أمبارو ونوحسد وقت ويالي أمبارو الله سبحانه وتعالى أن يوافق التفضل ذاته. كنا بعض الوقت أمبارو هو تجد من فلان كفات أنا تماني فلان إلى نعيمة أمبارو كفيوة يوندوتي إلي أوي كما يلي. قال القرطبي رحمه الله تعالى وهذا هو الحسد بعين الذي ذمه الله تعالى. أي هي إمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير أي هي نسمة هي ندي حسد يا وكيكا أو يا وكيل أنظر الله سبحانه وتعالى الكتاز هنت أنا كمون من ذاكي كفيوان الله سبحانه وتعالى akatamani neema ile imuondokee. Hiyo ndio hasad. Waqala ta'ala wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na kusema wala msitamani yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa baadhi nini kwa nini. Kila mmoja na fungo lake. Kwa usitamani yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kampa mwingine, ukayatamani wewe yamuondokee. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, vile vile al-Imam Qurtubi Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu akasema wal hasadu madhmumun. Husda ni mbaya. Husda ni mbaya. Wa sahibuhu maghmumun. Na yule mwenye hasad ni mtu mwenye huzuni. Kila siku mtu mwenye husda anakuwa na huzuni. Hautomwona hata siku moja na furahi. Yaani kuhuzunika tu, kwa nini fulani kapata? Kwa nini fulani yuko hivi? Yaani kila siku mwenye hasad ni mtu mwenye huzuni. Na kitendo kile ambacho anakifanya cha husda ni kitendo kibaya. Kisha akasema wa huwa yaakulu alhasanati kama taakulu an-nar alhataba. Na vile vile husda inakula mema ya mwanadamu kama vile moto unavyokula kuni. kila anapomhusudu mwenzako vile vile na mema yake anakwenda anaondokewa, anakwenda anapungua kwa sababu ya kumhusudu ndugu yako Muislamu kwa kile ambacho ameruzikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. ويقال الحسد الأول أو الأسد أول ذنب عصي به الله في السماء. نبلغية إن سمتنا أقوام بأسد ديو ذنب يقوانز أمبايو الله سبحانه وتعالى أميانز كواسيوة أكم بيقول ذنب يقوانز أن يواسيوة الله سبحانه وتعالى أكم بيقول لكوان حسد. وأول ذنب عصي به الله في الأرض نبيل فيل حسد ديو ذنب يا كوانزا أمبايو الله سبحانه وتعالى أمياسي وأقض نياني بنقوني ذنب يا كوانزا إن يكون حسد نبيل فيل حقا دنياني ذنب يا كوانزا إن يكون حسد. فأما في السماء فحسدوا إبليس لآدم. أما ذنب يا كوانزا يوفنيك حكم بنقوني أمبايو حسد ni wakati Iblis anamhusudu Adam alayhi salatu wasalam. Qala ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Kipindi Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia malaika msujudieni Adam, fasajadu malaika wote wakasujudu illa Iblis aba isipokuwa Iblis yakakataa. واستكبر ناقفنا كبوري وكان من الكافرين ناكاو ميغوني مو مكافري بسبب غاني امكتاكم شهوديه ادم عليه الصلاه والسلام. وقال تعالى بيقول الله سبحانه وتعالى قد كسوره الصواد اتزمزمزيا قصه هيك وكاسما وقت الله سبحانه وتعالى اليوامرش ملائكه ومشهوديه ادم فسجد الملائكه كلهم اجمعين. Malaika wote wakamsujudia Adam. Na isipokuwa Ibilisi peke yake ndio kumsujudia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamuuliza ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ni kipi kimekukataza wewe kumsujudia yule ambaye nimemuumba mimi kwa mikono yangu miwili? Na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko na mikono. Katika aqida Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kuthibitisha yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amejithibitishia mwenyewe katika sifa zake na akathibitishiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunaamini kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ana sifa, ana mikono, ana miguu, ana masikio, ana macho, lakini laisa kamithlihi shay. Allah hana mfano wa chochote. Masikio yake Allah Subhanahu wa Ta'ala hayafanani na kiumbe. Mikono yake Allah Subhanahu wa Ta'ala haifanani mikono ya viumbe, lakini tunaamini kuwa Allah yuko nazo. Na wala mkono wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hautafsiriwi kuwa ni nguvu au uwezo. Mkono ni mkono. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Iblis, kipi kimekukataza wewe kumsujudia yule ambaye nimemuumba mimi kwa mikono yangu miwili? Iblis anasema ana khairun min, mimi ni bora kuliko yeye. Khalaqtani min nar, mimi umeniumba kwa moto. Wa khalaqtahu min tin, na yeye ukamuumba kwa udongo. Kipi ambacho tunamkataza Iblis kumshuhudia Adam? Famtina'uhu an sujud kana fil asli hasaduhu li Adam. Kilichomziwia Ibilisi kumshuhudia Adam asili yake ilikuwa ni ile husda alikuwa nayo kwa Adam. Faqad ra'a nafsahu awla bitakrim min Adam, aliona kuwa yeye ni bora, yeye ni wa kwanza, basi yeye ni awla kukirimiwa kuliko Adam. Kwa hiyo akaona yeye ni mbora kuliko Adam. Kwa hiyo ile Allah subhanahu wa ta'ala kumtukuza Adam na kuambia viumbe wote wamshuhudie, malaika na yeye akiwemo, akamuonea husda Adam na kujiona kuwa yeye ndiye mbora kuliko nani? Adam. Kwa dhambi ya kwanza ambayo aliasiwa Allah subhanahu wa ta'ala huko mbinguni ilikuwa ni husda ya Iblis kumhusudu Adam alayhi salatu wasalam. Wa amma fil ardi fahasadu Qabil bihabil, na vile vile husda ya hapa ardhini ni husda ya Qabil ambaye ni watoto wa Adam, Qabil alipomhusudu ndugu yake Habil. Allah subhanahu wa ta'ala anasema watlu alaihim naba abnai Adam bilhaq. Anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasimlie kisa cha watoto wawili wa Adam kwa haki. Idh qarraba qurbanan, kipindi walipoleta kurbana zao, walipoleta sadaka zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wawili, mmoja akapeleka chakula, mwingine akapeleka kondoo, ili Allah subhanahu wa ta'ala awatotulie tatizo la huyu kumuua yule, huyu kumuua yule. Kwa hiyo ikabidi wapeleke sadaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah subhanahu wa ta'ala akakubali sadaka mmoja na akakubali ya mwingine. Yule ambaye sadaka yake haikukubaliwa akasema la aqtulannak, kwa hakika nitakuua. Qala mzee akamjibu innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin, kwa hakika si lingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakubali sadaka za wale wa Mungu. Faqatlu ibn Adam li akhihi kana bi sababi qubuli qurban akhihi duna. Kwa hiyo sababu au mtoto wa Adam kumuua ndugu yake, sababu ilikuwa ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kachukua nini, sadaka ya mwenzake. Wa huwa alhasad bi'aini, na hiyo hasad kiukweli, alimuonea mwenzake. Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akubali sadaka ya huyu, ya huyu huyu amuoe ila anayemtaka asikubali sadaka yangu, ili na mimi nimuoe ile ambaye anayemtaka? Kwa hiyo ikawa ni husda katika moyo wake, ikawa ni sababu ya nani, ya yeye kumuua ndugu yake, na hiyo kawa dhambi ya kwanza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameasiwa hapa duniani. Kwa tukichunguza dhambi ya kwanza Allah aliasiwa huko mbinguni ni hasad, na dhambi ya kwanza ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameasiwa hapa duniani ni hasad, kuonyesha ubaya wa nini, wa husda. Husda ilimfanya ibilisi alaaniwe, vile vile husda ilimfanya mtoto Adam amuue mwenzake. Yote haya ni kuonyesha madhara ya dhambi ya nini, ya husda. Tayeb, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتمنى صلى الله عليه وسلم أن سمع قد حدثه أبو هريرة أن بقى صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي الصحيحة أن سمع نتمنى صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم أموانه متسبي ونمراضي. Kwa Mtume anayazungumza haya kuwa umma wangu utasibiwa na maradhi. Qalu, masahaba kamuuliza, ya Rasulullah, wa madha'ul umam, maradhi hayo ambayo nakusudia ni yapi, au ni yapi maradhi hayo? Qala Mtume SAW akasema al-ashar, maradhi ya kwanza ni al-ashar. Wakati tafsiri akasema kufuru ni'ma, watu watakuwa na kufuru neema ambazo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ani maradhi ambayo atawasibu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, watu watakuwa na kufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kukufuru neema kuna aina nyingi. Aina ya kwanza mtu kukufuru neema ni ile neema ambayo alipewa na Allah subhanahu wa ta'ala, alipewa chochote na Allah subhanahu wa ta'ala, ameruzikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala mali, mali zile akazipeleka katika njia ya haramu. Allah amekuruzuku pesa, pesa zile kuliko kuzitumia katika njia ya halali, wewe ukazitumia katika njia ya haramu, ni kukufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine leo wanafanya kibei katika dini, kutazama kwenye mawhatsapp kuna video sijui na vuma ya mama mmoja, sijui mama huyo kama ni mzungu kama ni nani, wamekageuza kwa video kwenye Kiswahili, eti yo mama analia sijui kila siku, sijui futari ya miogo, futari ya miogo nimechoka. Watu wanatia kwenye makufuli yao, kwenye mastati yao. Hii ni kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe ulipata iftari ya mihogo, kuna baadhi ya watu ambao kuipata iftari hiyo. Mtume ametabiri haya, watu watakuja watakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wal baqar, na vile vile watakufuru katika maradhi ambayo yatakumba umma wangu, al baqar Abtughyanu 'inda an-ni'ma, watu watatupa mipaka katika neema, watafurahi kwa neema zao lakini watazitumia kwa kutupa mipaka. Kisha Mtume sallama akasema maradhi ambayo yatawakumba umma wangu, watakaso. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma akatafsiri neno hili at-takathur, akasema at-takathur fil amwal wal awlad, watu watakuwa nakibizana kuzidisha mali na watoto, mtu awe na watoto wengi, mtu awe na mali nyingi. Ani maradhi ambayo yatawakumba ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile Mtume akasema watabaghud, na katika magonjwa ambayo yatakuta umma wangu, watu watakuwa wanachukiana wao kwa wao, mtu anamchukia ndugu yake Muislamu bila ya sababu. Ukichunguza hamna sababu au kuna jambo la msingi ambalo limemfanya amchukie ndugu yake Muislamu, sipokuwa ni hasad. Kisha Mtume akasema walbaghi, na dhulma, watu watakuwa wakidhulumiana kama wanavyotafsiri adh-dhulmu wataaddi, watu watakuwa wakidhulumiana ovyo, watahasud, na vile vile watu watakuwa wakifanyana husda. Yani maradhi ambayo watawakumba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuhusudiana. Na leo kuchunguza watu wanahusudiana, mtoto wa fulani kaenda kusoma sijui Arabuni, sijapenda hilo jambo hilo, mpaka leo umesikia watu wakipendana kati ya wanafunzi. Mtu anakuwa anasoma anamnenga mwenzake, atashindwa afukuzwe? Fulani amefukuzwa, kwa mtu anakuwa ni sherehe kwake, kuna mwanafunzi mwenzake kafukuzwa. Hii ni hasad. Kwa hiyo amejiona na wengine leo katika watu ambao wanasoma huko kwa Arabuni, hayuko tayari kumfanyia ndugu yake mpango wa kwenda kusoma kule. Kwa sababu gani? Aje tuwe sawa? Hapana, nielekeze njia za kutuma na mimi nitume maombi yangu, sijui aliyakuwa anajua. Hii ni husda, hataki ile neema ambayo anayo mwenzake awe nayo. Na talibul ilmi atakitani kuwa hivi. Wallahi tunahitaji wanafunzi, tunahitaji mashehe, tunahitaji watu watakuja kulingana katika da'wa salafia almubaraka. Watapatikana vipi kama kuenda kusoma? Kwa mtakie ndugu yako mema aende kusoma, naye kesho aje kufundisha wenzake. Wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii anasema iyyakum wal hasada, jiepusheni sana na husda. Fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-nar al hutaba, wal hadith rawahu al Imam Abu Dawud. Mtume anasema jiepusheni sana na husda, kwa hakika husda inakula mema ya mwenye nayo kama vile moto unavyokula kuni. Kila unapomhusudu ndugu yako Muislamu, na vile vile mema yako yanakwenda yanaliwa, mazuri uliyofanya yanakwenda yanaharibika kwa sababu ya kumhusudu ndugu yako Muislamu kuonyesha madhara ya kitendo kama hichi. Wa anhu radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, katika hadithi nyingine kaipokea Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema iyyakum wa dhanni, jiepusheni sana na kudhaniana dhana zilizokuwa mbaya. Unamdhania ndugu yako dhana mbaya? Na wanaozoona watarbia wanasema idha saa fi'lu al-mar'i sa'at dhununuhu, matendo ya mwanadamu yanapokuwa mabaya na dhana zake huwa mbaya. Ukimwona mtu kawaida yake yeye kuwadhania wenzake vibaya, basi tambua huyo ndio mwenye tabia yake. Fulani yuko hivi na hivi, fulani mimi namdhania hivi, basi tambua yule ambaye namdhania wenzake vibaya, hiyo ndio tabia yake. Ukimdhania mwenzako kuwa ni mwizi, basi wewe ndio mwizi. Kwa mtu mwenye kuwa na dhana mbaya kila siku wenzake, anakuwa ndio mwenye tabia yake huyo huyo. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akatukataza jiepusheni sana na kudhaniana. Fa inna dhanna akdhabu alhadith, kwa hakika kudhaniana au dhanna ni maneno yaliokuwa ya uongo. Unaweza kumdhania mwenzako dhana iliyokuwa mbaya. Dhunnu bil mu'minina khaira, wadhania waislamu wenzako khairi. mfano ile jambo ambalo limeandaliwa hapo. Kuna baadhi ya watu wanaweza kuleta dhana, huenda wale wa vijana wamekuwa mapisa wa rabuni huko wakuja kuandaa semina ya kuonekana na pesa zigawiwe, lakini wanatuziba macho, wanatuandalia kwa semina msikitini sijui nini bila pesa. Kwa hiyo wale walipewa chochote kule, lakini sio watu. Hizi ni dhana ambazo zipo. Kama huko Bujumbura mtu amejitolea kwa ajili ya kujenga choo msikitini, choo ile pesa zikatolewa, watu wakaanza maneno msikitini, kapewa pesa huko Arabuni za kujenga choo ya kifahari, kujengea choo ya matofali ya udongo. Dhana kuwadhania ndugu zako Waislamu yaliokuwa mazuri. Kwa Mtume wa salama akatukataza kudhaniana, kisha Mtume akasema wala tahassasu wala tajassasu. Tahassasu yakunu bil fi'l, usimchunguzi mwenzako kwa vitendo, usifanye tajassus kwa mwenzako. Wa tajassus yakunu bil qawl, na vile vile usimchunguzi mwenzako kwa kauli. Kwa Mtume wa salama akatukataza watu kuchunguzana. Wanataka kumchunguza mwenzako, yule mbona yuko hivi? Sawa, iwe kwa vitendo au kwa kauli. Mtume wa salama akakataza kitendo kama hicho, kisha akasema wala tahasadu, na wala msifanyiane husda, wala tabaghadu, na wala msichukiane, wala tadabaru, na wala msipiane migongo. Mtu akamkatia mwenzake, hasemesheni na mwenzake. Na Mtume anasema la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin, ni haramu kwa Muislamu kumuhama ndugu yake Muislamu kunako siku tatu, kufanya siku tatu Muislamu aongee na ndugu yake Muislamu. Wa yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, wanapokutana barabarani Waislamu hao, huyu anampuuza mwenzake na yule anampuuza mwenzake. Mtume akasema wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, lakini mbora ni yule ambaye anamwanza mwenzake na salamu. Kuna baadhi ya mambo ambayo inajuzu kukata udugu. Mfano, mtu ni mzushi katika dini, unakumtambua ni mzushi, anawalingania watu katika upotovu. Mtu anapasisha miziki na kusema miziki ni halali, watu waimbe, huo mtu nafaa kukata naye udugu. Lakini kukata undugu na mtu katika masala ya kidunia, labda mmekufa mirathi, mmekufa mambo ya kidunia, haijuzu kukata undugu na ndugu yako Muislamu kwa sababu ya mambo ya kidunia. Lakini kwa ajili ya dini inaruhusiwa. Mtu ni mzushi katika dini, amenasihiwa, akutaka nasaha, kata undugu naye. Kwa Mtume akatukataza kufa nini? Kupiana migongo, kupiana visogo, awasemeshani. Bali Mtume akasema tumaradhu al-a'mali fi kulli usbu'in, au katika hadithi anasema tumaradhu al-a'mali fi kulli ithnaini wal-khamis, matendo ya wanadamu yanapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila siku ya Jumamosi, kila siku ya Jumapili, ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi matendo yanapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa watu wawili ambao wana ugomvi. Wakati matendo yao yanapandishwa, Mtume Allah anasema utruku hadhaini hatta yastadha, matendo ya wawili haya yatoweni, msiyafikishi kwangu mpaka siku watazungumza. Ukata ndugu na ndugu yako Muislamu kwa ajili ya mambo ya kidunia ni sababu ya wewe matendo yako kutokupandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukichunguza mambo ambayo yanasababisha watu kukateana undugu ni hasad. Mtu anamkusudu ndugu yake Muislamu. Kisha Mtume akaendelea anasema wakunu ibadallahi ikhwana, na kuweni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ndugu. Kisha akasema kama amarakum, kama alivyokuamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala, almuslimu akhul muslim, Muislam ndugu yake ni Muislam. La yadhlimuhu, asimdhulumu ndugu yake Muislam. Wala yahdhuruhu, na wala Muislam anapokuomba mnusuru usiache kumnusuru. Kisha akasema wala yahqiruhu, na wala usimdharau ndugu yako Muislam. Na hii ni tabia ambayo tumekuwa tunaiona. Mimi nataka tulete mifano kwetu sisi, sio wanafunzi. Sisi wanafunzi ambao tunasoma katika nchi za Kiarabu, wengi wetu tuna dharau. Tuna dharau. Na hisi katika tabia ya Muislam, mtu kumdharau ndugu yake Muislam. Umekuwa na kundi lako fulani wa jamaa zako wazuri, mko mkishirikiana katika mambo fulani, umetoka warabuni sasa umebadilisha kundi. Ile alinifai ile wale sijui watu. Kundi langu ni hawa wa bursi. Kwanza ya majina bursie na tafsie. Majina ambayo yanakuja kuondoa ikhlas katika kutafuta elimu. Bursier, vacancier, yana maana gani majina haya? Mwite mtoko jina lake. Mtu anasoma dini kumwita shekhe, ami si shekhe. Bursier na ndo nini? Ha majina imekuja kuondoa ikhlas katika kutafuta elimu. Kwa katika tabia za Muislamu, asimdharau ndugu yake Muislamu. Asimdharau ndugu yake Muislamu kwa sababu amesoma hapa. Wallahi elimu si warabuni. Elimu kwa yule ambaye anaitaka. Kuna mtu ambaye anaweza kusoma hapa na akawa na elimu na akawa mbora kuliko yule aliyosoma kule. Mtu ambaye amekuja huku nia yake ni kutafuta wanawake, huyo ameenda kutafuta elimu. Ile elimu yenyewe imwathiri. Hakuna athari ya elimu yake. Kwa mtume akatokataza wala yahqiruhu wala muslim asimdharau ndugu yake muslim. Attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, wayushiru ila sadri, akawa na shida katika kifua chake, ucha Mungu ni hapa, ni moyoni. Kisha akasema bihasabi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim, inatosha kwa mtu kuwa shari kumdharau ndugu yake muislam, ni shari kubwa mtu kumdharau ndugu yake muislam. Kisha mtume akaendelea anasema kullu muslimin ala almuslimi haramun damu wa irdu wa maluhu, kila muislamu kwa muislamu zake ni haram kumwaga damu ya muislamu zake, ni haram kumtoa utu muislamu zake, akamchafua mbele za watu, akaishusha heshima yake. Tukawadharau walimu ambao wametufundisha. Yule mwalimu alisoma hapa hapa bwana, wakati sijaenda huko nikasi kuchunguza kama alikuwa na elimu, lakini hivi nimeona kama hana elimu. Yote aliyokuwa anazungumza yote ni afeki. Kiburi katika elimu, wallahi utapata elimu. Ukiweka kiburi katika kutafuta elimu, hutopata elimu. Kisha akaendelea kusema mtume, inna Allah la yanzuru ila ajsadikum, Allah subhanahu wa ta'ala atizami miili yenu, miili yenu ni mizuri, mmejipaka atizami hayo. Wala ila suwarikum, wala Allah subhanahu wa ta'ala atizami sura zenu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatizama nyoyo zenu na matendo yenu. Wal hadith rawahu al-Imam Muslim. Kwa tizama katika hadithi hii, baadhi ya mambo ya Mtume SAW ametukataza, miongoni mwao Mtume SAW akatukataza watu kuhusudiana. Mtu kumhusudu ndugu yake Muislamu, kutamani neema aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala iondokewe. Qala Sheikh Ibn Usaymin rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya, wadda kathirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara hasada al-aya. Aya hii kama ilivyotafsiri baadhi ya mafasiri wa Qur'an, wakasema imeshuka kwa ajili ya Myahudi alikuwa akiitwa Ka'ab ibn al-Ashraf. Huyu jamaa alikuwa ni Myahudi asili yake, akawa na mhusudu Mtume SAW kuona namna gani mtume anawalingania wale washirikina na kutoka katika ile dini ya ushirikina na kuja katika Uislamu. Kwa akawa anamhusudu Mtume SAW na kuwaita watu wale warejee katika ushirikina, ikawa sababu ya kuteremka aya hii. Kwa hiyo Ibn Uthaymeen katika tafsiri aya hii anasema wal aya tadullu ala tahrimi alhasad, aya hii inaonyesha uharamu wa husda. Kwa sababu gani? Lianna mushabahata al-kuffar, kwa sababu lianna mushabahata al-kuffar bi akhlaqihim muharrama, kwa sababu husda ni katika kujifananisha na makafiri kwa tabia zao za haramu. Huyu aliyemhusudu Mtume SAW alikuwa ni Myahudi kafiri, anataka watu watoke katika dini ya mtume warejee katika ushirikina. Sasa mtu kufanya kitendo hicho cha husda ni sawa sawa na mtu ambaye amejisifanisha na makafiri katika vitendo vyao hivi viovu vya haramu. Kwa husda ni katika matendo ya makafiri, kwa haitakikani Muislamu awe na husda. Haitakikani Muislamu amhusudu ndugu yake Muislamu. Walhasidu, kisha akasema namfanya hasad mtu mwenye kuhusudu wenzake, la yazdadu bihasadihi illa nara tataladha fi jawfihi, husda yake haizidishi isipokuwa ni moto ambao unazunguka katika pua yake. Kila mwenye kuhusudu Waislamu, mwenye kumhusudu mwenzake, ile husda yake haizidishi chochote isipokuwa ni moto ambao unazunguka kwenye pua yake. Kuonyesha ubaya wa husda kwanza ni kitendo cha makafiri. Kwa nini wewe unamhusudu ndugu yako Muislamu? Kwa nini unamwona ndugu yako Muislamu kwenda kusoma, muombe dua Allah ampe ilmu na sisi tupate, tuwe kama yeye, tukasome kama yeye, tuje tulinganie sisi wote katika sunna, lakini sio kwa fulani ameshindwa masomo, alhamdulillah. Kwanza pamoja kama mpoteza msomi kwa kushinda kwake masomo, wewe unasema alhamdulillah. Kwa Mtume wa sala atakataza watu kufanya nini kwa kusudiana, kwa sababu husda ni katika vitendo vya makafiri. Vile vile na Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallama wakatupa baadhi ya dua ambazo mtu anatekekana ajikinge na mahasidi au kwa kujikinge na vijito. Wadkhulu fil hasad al ayn, na vile vile kijicho kinaingia katika hasad. Mtu mwenye kijicho, vile vile kijicho kinaingia katika hasad. لأن الحسد أعم من العين. Kwa hiyo ile husda ni kusanya vyote, kijicho kinaingia kwenye hasad na kijicho ni haki, kama ilivyokuja katika hadithi ya Aisha, Mtume anasema istaeezu billah, jikingeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal aina haqqu, kwa hakika kijicho ni haki, kijicho kipo. Kwa jikingeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa min sharri hasidin idha hasad, Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na shari za hasid anapohusudu. Ndio maana tukawekewa adhkar za asubuhi na jioni. Unapoamka asubuhi unasoma adhkar as-sabah, na jioni unasoma adhkar al-masa, unajikinga na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na hasadi za watu na vijicho vya watu, kwa sababu vijicho na husda zipo, watu watakuhusudu. Sawa. Wa'an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aktharu man yamut min ummati ba'da qada'i Allah wa qadari bil 'ayn. Wengi, Mtume anasema wengi katika umma wangu ambao watakufa itakuwa ni sababu ya kijicho, baada ya qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu anakufa kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa baada ya makadara Allah subhanahu wa ta'ala, wengi watakufa kwa ajili ya kijicho. Kuna mtu anaweza kufanya kijicho mpaka akakufusudu na ukafa. Kwa jikingeni na vijicho na hasad, someni adhkar ambazo zimekuja katika kitabu na sunna za kujikinga na shari kama hizi. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, al-aynu tudkhilu ar-rajula al-qabr. Tumia nasema kijicho kinaweza kikamuingiza mtu kaburini. Kijicho kinaweza kikamuingiza mtu kaburini. Kwa mtu ajikinge na nini? Mtu ajikinge na kijicho. Kila siku kumomba Allah subhanahu wa ta'ala kukinge na shari za mahasidi. Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na vijicho. Na vile vile Uislamu si dini ya kuhusudiana. Kumhusudu ndugu yako Muislamu ni katika tabia za kikafiri, kama tulivyoona katika aya alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Kwa kumalizia, kuna baadhi ya mambo ambayo wanapenda kuzagaa sana. Mfano hapa amekuja labda ni katika mashehe ambao wanajulikana sana, wana jina, wana wafuasi, lakini asili yake mtu huyu ni mtu wa bid'a. Wakijitokeza walinganizi wanaolingania katika sunna na kumtahadharisha shekhe huyo, fulani msimsikilize, ni mtu wa bid'a. Kuna baadhi ya maneno ya watu ambao wasijitambua wanakwambia hizi ni husda za mashekhe. Hizi ni husda za mashekhe hizo, wanamhusudu mwenzao kwa sababu yuko na watu. Na maneno haya ni makosa. Jaa fi muqaddimati sahih an Ali ibn Shaqiq annahu sami'a Abdullah ibn Mubarak yaqul في رؤوس الناس أو عند رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت لأنه كان يشتم السلف أي صحابة. إما كوجه كتك صحيح مقدمة صحيح يا مسلم كو علي ابن شقيق سكموجة المسكية عبد الله ابن مبارك كتك التابعين كتك ونظون والتابعين أكمسكية هو عبد الله ابن مبارك أكزبهم زنبيل يا وطوينجي anasema da'u wa hadith Amr ibn Thabit, acheni kuchukua hadith za Amr ibn Thabit, msichukui hadithi yote kwake. Kwa sababu gani? Li'annahu kana yashtumu as-salaf, kwa sababu mtu huyu alikuwa akiwatukana masahaba. Sisi leo tungesema hivyo, msimchukui mtu fulani. Kuna baadhi ya watu leo wamejiunga na maibadhi, ilikuwa maibadhi wanawatukana baadhi ya masahaba, maibadi wanakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa usimsikii fulani kwa sababu fulani leo anakuwa anajiunga na maibadi. Utasikia leo hata zile ni husda za watu tu, sio husda. Kuwatahadharisha watu wa bid'a ni lazima. Bari ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma, wakati wanakuja wajama wawili kutoka Basra, wakamfikishia habari huko Basra palikuwa pamezuliwa bid'a ya qadar. Kuna baadhi ya watu ambao wamezua bid'a wakasema la qadar, hakuna qadar. Wajama wili wale wakatia nia kwenda kufanya umra Makka, kisha wakasema tukikutana na umoja katika maswahaba tutamuuliza kuhusu jambo hili. Walipofika Makka wakakutana na Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma, wakamtia Ibn Umar katikati, wakamfanya mshika hivi, mmoja yuko huku mwingine huku, Ibn Umar katikati. Wakaenda wanazungumza, mmoja akampa Ibn Umar habari za watu ambao wamezua bid'a ya qadar. Ibn Umar akamwambia idha laqita haula akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni, utapokutana na watu hao waambie kuwa mimi niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba. Mtu akizua katika dini wanajitenga naye, bali wanamtahadharisha kwa watu, mtu fulani usimfuate, hii sio hasad. Wa mathalu al-a'immati al-bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalafati lil-kitab wa sunnah, na wale watu wazushi ambao wana mazungumzo yao au maneno yao ambayo yanakwenda kinyume na kitabu na sunna, au al-ibadat al-mukhalafa للكتاب والسنة، أو ولي وزوشي أمباو وانا إبادة أمباو سنكون تكنيو من الكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. وكما هاو أمباو إبادة زوزي مكون تكنيو من الكتاب والسنة، من نوياو يمكون تكنيو من الكتاب والسنة كبينيش حال زاو كواتو nakutahadharisha umma kutokana na watu kama hao ni wajibu, ni lazima, kama walivyokubaliana Waislamu wote. Hata qila li Ahmad ibn Hanbal imam ahli sunnah wal jamaa, vile vile imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala akaulizwa, ar-rajul yasumu wa yusalli wa ya'taqif ahab ilayka au yatakallam fi ahli al-bid'ah, hivi mtu ambaye anafunga saumu za sunna, anaswali sana sala za sunna, anafanya i'tikaf, mtu huyu unampenda sana wewe au yule mtu ambaye anayezungumza watu wa bid'a? Kati ya wawili hao unampenda nani sana? Kati ya mtu ambaye anafunga saumu za sunna, anaswali salaza sunna, anafanya itikafu, na mtu ambaye anawazungumza watu wa bid'a, kati ya watu wawili hawa ni nani unampenda zaidi? Faajaba al-Imam rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad ibn Hanbal akajibu na kusema, idha qama wa salla wa atakafa fa innama huwa linafsi. Mtu huyo akisimama na kuswali, akafunga, akafanya itikafu, faida inakuja kwake mwenyewe. Thawabu anapata mwenyewe akisimama akaswali, akafunga, akafanya itikafu, faida anaipata mwenyewe. Wa idha takallama fi ahli al-bid'ah, lakini akiwazungumza watu wa bid'ah, wazushi, fulani ni mtu wa bid'ah msimfuati, fulani ni mtu wa bid'ah tunamnasia akakataa, kwa msimfuati. Mtu mwenye kufanya jambo hili, fa innama lilmuslimin, jambo hili inakuwa ni faida kwa Waislamu wote, wa hadha afdal, na hiyo ni bora zaidi. Kwa mtu kuwazungumza watu wa bid'ah baada ya kupewa nasaha wakakataa, japokuwa ni shekhe ambaye ana watu wengi, anafatwa sana, ukasema fulani ni mtu wa bid'ah, hii hajaingia katika husda, bali hii ni lazima kwa Muislamu ambaye analingania katika kitabu na sunna, au atahadharishe watu kutokamana na walinganizi wanaolingania katika bid'ah na katika upotovu. Ama husda yenyewe ni haramu na ni katika vitendo vya nani? Vya makafiri. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na kitendo kama hicho cha husda, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atupe mapenzi baina yetu, na Allah subhanahu wa ta'ala atupe elimu ya manufaa na atukinge na kiburi. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.